Sura 105. El Fil. Slon. Mek. 5 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj uradio? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Zar lukavstvo njihovo nije omeo? Wa arsala 'alayhim tayran ababil. I protiv njih jata ptica poslao. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale. Fada'alahum ka'asim ma'kul. Pa ih on, kao lišće koje su crvi istočili, učinio.